soms ben je de slimste. Het kan allemaal als je naam een anagram is. Hier is Elmer. Jongstof. Uw presentator is Stijn de Vries. Elmer of Merel, hoe mag ik jou vanavond noemen? Doe maar Elmer. Elmer, top. En waarom heet jij vanavond Elmer? Omdat ik hier zit voor mijn werk als Elmer. Dus ik zit hier vanuit mijn artiest zijn. Nu ben je artiest. Ja. Hallo Elmer, hallo. Welkom. En hallo lieve luisteraar, welkom bij Jongstof. Hier spreken wij de creatieven van de toekomst. Je hoort mij, Stijn de Vries, samen met Max en Tirza de hele week live op de radio. Naast mij, ze is actrice en rapper, speelde op Lowlands en Pukkelpop, was te zien in De Slimste Mens en als voorprogramma van Merel. Spraakmakend, eigen, getalenteerd. Merel Pauw is haar naam. Of is het Elmer? En binnenkort komt haar eerste album Platland uit. Elmer, fijn dat je er bent. Aan het eind van de uitzending mag je een mooie quote op de tegel naast jou schrijven, maar dat komt later. Wat een goede titel, Platland. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat het een album is dat gaat over Nederland en mijn conflicterende gevoelens rondom Nederland. Ik vind Nederland soms leuk en soms ook een beetje stom. En dan ben ik erg boos op dit land. Zowel over de platheid van Nederland als dat als je mensen stom vindt, dan maak je ze plat. Dan maak je ze tot platte bijfiguren in jouw leven. Dan denk je, oh, jij bent zo en zo iemand. Dus het gaat over Nederland als plat land, maar ook als mijn neiging om mensen plat te slaan door ze stom te vinden. En wat vind jij dan zo stom aan Nederland? Ik vind Nederland ook heel leuk. Maar goed, hey, de recente verkiezingsuitslagen liggen er niet om. Nederland is ook vaak een beetje stom. En ik begrijp heel veel Nederlands niet meer. En dat is een probleem. Bedoel je rechts? Als in rechtse Nederlanders? Ja. Ja. Ja, er zijn gewoon veel mensen die ik niet meer begrijp. Waar ik geen contact meer mee heb. Moeilijk contact ook mee maak. We zijn steeds verder van elkaar verwijderd door algoritmes. En ik voel me gevangen in mijn eigen bubbel. Maar ik voel ook dat ik het steeds moeilijker vind om contact te maken met de ander. Want wat is jouw bubbel? Ja, links, progressief, queer. Randstad. Randstad, ja, ook Randstad, zeker. Dat is wel anders dan een PVV-stemmer in Putten. Ja. Ja. Waar komt die haat tegen Nederland dan vandaan? Dus is dat dan sinds kort? Of was dit altijd al een beetje dat je dacht, waarom ben ik hier opgegroeid? Nou, nee, haat is een groot woord hoor. Niet haat, want ik hou ook heel veel van het land waar ik vandaan kom. Ja, het is, kijk, ik kom uit een dorp. Dus ik hou ook heel veel van Nederland. En ik kom echt uit een idyllisch Nederlands dorp, waar ik echt met heel veel blijheid en vrijheid ben opgegroeid. Maar ik vind het heel moeilijk om tegenwoordig niet meer vol onbegrip en ongeloof naar mijn medemens te kijken. En dat er zowel andere Nederlanders zo weinig empathie lijken te hebben voor andere Nederlanders. Dat de negativiteit en de haat naar queer mensen steeds erger lijkt te worden. Dat vind ik heel naar om te zien. Maar tegelijkertijd merk ik hetzelfde mechanisme ook bij mezelf. Namelijk, ik denk steeds kwader na over mensen die ik niet begrijp. Zoals zij ook mij niet begrijpen. Wordt bijna een soort visuele cirkel. Het wordt een heel erge visuele cirkel. Ja. Omdat je van beide kanten elkaar niet meer begrijpt. We slaan elkaar allebei plat. Maar vind jij het dan niet spannend om uitgesproken anti-Nederlands te zijn? Om hier te zitten en te zeggen, ja, Platland, dit is de titel van mijn album. En dit is waarom ik Nederland stom vind. Nee, het is ook echt een ode aan Nederland. Maar ik denk, soms moet je je eigen negatieve gevoelens ontleden om er weer positief uit te komen. En dat is ook echt de bedoeling van dit album. Is dat ook de boodschap van het album? Dat ga ik nog niet verklappen. Oh, oké. Nou, je weet het wel spannend te houden. Ja. Wat ik heel fijn vind, wij hebben een primeurtje. Want wij mogen een stukje uit jouw nieuwe album laten luisteren van het gelijknamige nummer Platland. Komt-ie. Hey Elmer! Hallo? Hoe krijgen we dit land nog platter? Nou, door te stampen. Met onze regelaarzen aan? Ja, natuurlijk, wat anders? Ja! Stamp dit land plat, dit land is plat. Dit weekend Lowlands. Ik ben nou helemaal in die mood. Sorry, wat heerlijk dit. Heel fijn. Ik ben heel erg benieuwd naar de rest van je album, maar daar moet ik nog even op wachten. Jouw artiestennaam is dus Elmer. Hoe is Elmer ontstaan? nummer is ontstaan tijdens corona op mijn slaapkamer. Ik produceer al heel lang muziek, want ik heb een hip-hop theatercollectief. Dat heet Die Hele Ding. En wij zijn een theatercollectief dat ooit is ontstaan omdat wij het gebruik van hip-hop in theater heel irritant vonden. Omdat het vaak werd er gewoon even gerapt om te levelen met de jeugd. Maar dan wordt er soms niet goed gerapt of dan vonden we het niet tof. Dus toen zijn we echt muziektheater gaan maken wat volledig gerapt wordt. En zo heb ik mezelf leren produceren. En tijdens corona heb ik mijn eerste eigen EP geproduceerd op mijn slaapkamer. Toen dacht ik, ja... Maar alles op je slaapkamer gemaakt? Ja, zeker. Ja, ja. Van begin tot eind, ja. Geschreven, ja. Opgenomen? En toen dacht ik, ja, ik breng het gewoon uit. Ik zie wel. Maar nooit echt met het idee, oh, mensen, een paar vrienden weten van me dat ik muziek op Spotify heb staan. That's it. Maar toen ging het ineens vrij hard. En toen stond ik 1,5 jaar later op Lowlands. Dat is toch absurd? Ja, echt heel erg leuk. Wat voelde je op dat moment? Gestoord. Ik was zo blij. Die week was ik echt gewoon high on adrenaline. Dat is trouwens wel heftig. Als je dat soort dingen... Want ik hoorde het een week van tevoren, want ik verving een andere act. Als je dat soort berichtjes krijgt, je raakt echt verslaafd aan die adrenaline. Dan zit je op zo'n high de hele week. Al je vrienden bellen. Ik sta op Lowland. Komen, ja, kijken. Dus het is wel, ja, het is geweldig. En daarna heb je ook... Ja, en moet je even afkicken. Hoe doe je dat? Ja, dat weet ik nog niet. Nee, ja, gewoon het ondergaan. Het ondergaan en proberen te hopen. Ik probeer heel erg niet specifieke doelen te hebben om te behalen. Want zo is alles een soort bijkomstigheid. En denk van alles, wow, dat kan ook ineens. Maar dus je hebt niet nu bijvoorbeeld dat het eerste album een doel was? Nee, helemaal niet, nee. Nee? Nee. Je dacht gewoon, ik heb nu ineens zin om... wat is het, ja, 10, 12, 15 nummers uit te brengen... in een geheel in plaats van in een EP. Dat moet toch een soort van een punt zijn op de horizon waar je naartoe werkt. Ja, nee, ja, ik had hiervoor heb ik 3 EP's uitgebracht. Dus ja. Ik dacht, nu is het wel tijd voor een eerste album. Maar nee, ik denk niet zo. Ja, het is dubbel bij mij. Want enerzijds ben ik in het artistieke, weet ik precies wat ik wil. En kan ik heel goed 2 jaar vooruit denken. Maar dat gaat allemaal over hoe wil ik dat Elmer er dan uitziet. Omdat ik wil dat Elmer een altijd veranderend gegeven is. Eerst had ik bijvoorbeeld altijd een snor op als Elmer. Ook bij de slimste had je een snor op. Bij de slimste had ik een snor op. Ja. En dat vond ik expres heel leuk. Omdat je daarmee speelt met de verwachtingen van hoe een artiest eruit zou zien. En omdat je meteen een soort weirde realiteit creëert op het poppodium. Ik vind veel popshows namelijk een beetje saai soms. Dus dat is echt mijn doel met Elmer. Hoe breng ik regels die in het theater gelden... en soort van regels van raarheid en queerness... hoe breng ik die naar het poppodium? Dus eerst had ik een snor en nu krijg ik een heel andere outfit... waar ik ook nog niet te veel over ga zeggen. Ja, want je zit hier... Mag ik een beetje beschrijven hoe je eruit ziet ja. Of niet? Ja, zeker. Je hebt een soort blauw-wit Hollands geblokt jurkje aan... met een heel gezellige kraag en een sjaaltje in je haar. Het is heel erg Nederland anno 200 jaar terug. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Toch? Ja. En dat is dan nu de nieuwe fase waar je in gaat. Ja. Je zegt al, ik had een snor op tijdens De Slimste. Mm-hmm. Jij staat op het podium met een DJ als hond. Daarover later weer. Ja. Je bent heel opvallend in de teksten die je schrijft... en alles wat je doet. Sterker nog, ik heb daar een paar voorbeelden voor opgeschreven. Want ik heb onder andere een paar zinnen die voorkwamen... was, neuk ik je meisje met een strep om... en jouw ass in mijn roeping draai hem rond. Goedenavond, Radio 1, hallo. Wil jij graag opvallen? Ja. Ja, maar ik doe het niet om het opvallen. Ik heel veel van de kunst die ik maak... ik raak heel creatief van het idee dat ik zo in de studio zit... of in mijn kamer en dat ik denk... dat ik gewoon een soort grijns heb van... kan ik het doen? Nou, ik ga het gewoon doen. Ik vind het grappig. Ik maak mezelf ermee aan het lachen. Ik maak mijn vrienden ermee aan het lachen. Maar wat ik nooit wil doen is provoceren om het provoceren. Dat vind ik namelijk heel oninteressant. Het is altijd bedoeld als... jij wel vrolijk een beetje tegen dingen aantrappen... maar op een manier dat ik denk... iedereen is welkom. We vinden gewoon een raar feest. En wat doe je dan als je daar reacties op krijgt? Bijvoorbeeld een Angela de Jong die er wat van vindt? Of dat je een soort van niet altijd... een soort positieve reacties krijgt op hoe je eruit ziet. Welke muziek je maakt. Wisselend. Het ene moment kan ik er heel goed tegen. Ik denk dat het ook met hormonen te maken heeft. Ongesteld worden en artiest zijn. Geen goede combinatie. Nee, het ene moment kan ik er supergoed tegen. En het andere moment wil ik mezelf verstoppen en nooit meer iets zeggen op de radio. En waar zit je nu? Ja, nee, op de radio. Dus soms, het gaat heel erg in en weer. Dus soms heb ik een goed niveau van, level van scheid. En heb ik er ook heel veel plezier in. En soms vind ik dat wel spannend, ja. Mensen vinden iets van je. Dat is best eng. Geeft dat ook niet ergens een kick? Nee. Dat gezien worden en dan niet weten wat mensen van je vinden? Nee. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat is eigenlijk een gedeelte wat ik niet zo leuk vind. Dat mensen onaardige dingen zeggen. Maar gelukkig gebeurt dat echt niet veel, hoor. En weet je, ik maak gewoon plezier. Heel goed. Ja. Daar is het leven voor, toch? Ja. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jou en Elmer? Of moet ik zeggen tussen Elmer en Merel? Wat zien jullie zitten als Elmer? Nee, we zijn gewoon helemaal hetzelfde. Behalve dat Elmer vaak iets extravagantere outfits aan heeft en op het podium staat. Op zich. Maar nee, ik vond het heel handig om een artiestennaam te hebben. Ook omdat ik ook actrice ben. Dus in mijn hoofd is acteerwerk Merel Pauw, muziek Elmer. Dus wel fijn, heb je een soort van Hannah Montana twee werelden? Het is redelijk Hannah Montana, ja. Ja. Eigenlijk de Hannah Montana van de Lage Landen. Precies. Nee, dus ik Hannah Montana van Platland. Ja, precies. Want ook wat jij zegt, je hebt eigenlijk de toneelschool in Arnhem gedaan. Je bent actrice van origine. Waarom wilde je ook muzikant worden? Ik heb dat denk ik mijn hele leven al gewild. Maar ik durfde heel lang niet. En tijdens corona ben ik dus in het diepere gesprongen. Ik hou heel erg van performen en dingen maken. Ik denk dat ik ook meer theatermaker ben dan actrice. Ik vind acteren niet zo heel leuk. Soms zijn er, ik heb heel veel acteursvrienden en die kunnen echt zo van de vakmanschap van acteren, kunnen ze dan de hele avond in de kroeg kunnen zo, oh ja, en die scène, hoe speel je dat? Die leven voor het spelen, in slaap. Zeg maar. Ik vind dat, Nee, ik hou meer van echt de voorstelling maken of de muziek maken. En waar ik heel erg van hou is performen. Dus optreden, daar merk ik echt, hier ben ik voor gemaakt. Dit vind ik zo leuk. Omdat ik vind de afspraak die je met het publiek hebt helderder. Als ik in een voorstelling sta en ik heb een kostuum aan, dan denk ik eigenlijk gewoon de hele tijd, ja, niemand gelooft dit. Niemand gelooft dit. Ik ben dit gewoon. Ik zie mijn vader daar zitten. Niemand gelooft dit. En met Elmer denk ik gewoon, ja, nee, ik heb dit liedje gemaakt en dat ben ik nu voor jullie aan het spelen. Dat is een heldere afspraak. En jullie genieten er maar van en jullie dansen mee. Ja, precies. Dus daar voel ik mij heel comfortabel in, om toch iets meer tussen haakjes als mezelf op het podium te staan. Je hebt het er net ook al over, dan zie je je vader in die zaal zitten. Want je bent dochter van cabaretier George van Houts en ook van actrice Leonor Pauw. Hebben zij altijd jouw creatieve kant gevoed? Ja, heel erg. Hoe? Mijn moeder had de neiging om alles wat ik deed geniaal te vinden. Oh. Ja, dus met elke tekening waar ik mee aankwam was het, oh mijn god, Meel, je moet nu naar de kunstacademie. Het is zo mooi. En mijn vader was bij iedere tekening waarmee ik kwam, zei hij, ja, dat is wel mooi. Maar volgens mij kan je beter. Dus dat had een soort combinatie in dat ik heel veel durfde te maken en durfde uit te proberen, omdat ik daar heel erg veel om werd geprezen door mijn moeder. Maar mijn vader, die ook liefdevol streng was en niet altijd impressed. Dus ja, kijk, weet je, mijn hele leven is ook gewoon indruk proberen te maken op mijn vader. Is dat zo? Ja, heeft iedereen dat niet een beetje? Ik niet. Ergens indruk maken op je ouders? Nee? Nee, niet per se op mijn ouders. Nee. Ook wat jij zegt, ik heb ook van die ouders, dat je dan inderdaad een tekening maakt, dat ze zeggen, nou, top, enig, strik erom. Ja. Dus nee, ik ben niet per se op mijn ouders. Ja, waarom precies. Jij wel? Nou, ja, omdat dus mijn vader, hij is echt heel lief, hoor, en heel erg support heeft, maar af en toe niet altijd makkelijk te pleasen, zeg maar. Hij is wel liefdevol streng. Dus ik heb een soort als kind was ik het meest trots. Nog steeds als ik mijn vader aan het lachen maak aan de eettafel, nou, daar kan ik een week op teren. Ja? Ja. Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Ja, vind je dat niet heftig van ook? Nee, ik denk eigenlijk dat het ook best wel normaal is. Ja. Ja, je ouders trots willen maken. En nu zeg ik het ook natuurlijk in de context, nu hebben we het over mijn ouders, maar natuurlijk wil ik ook op heel veel andere mensen indruk maken. En doe ik het vooral omdat ik het heel erg leuk vind. En wat als hij niet lacht aan die keukentafel? Wat als hij niet impressed is? Oh, nee, dat doet me ook niet zoveel. Nee, dan ga ik gewoon mee. Het is meer een soort hele leuke bonus. Nee, ik doe wel gewoon waar ik zin in heb. Want hij vindt sommige nummers die ik maak, vindt hij ook niet zo tof. En de andere vindt hij wel heel goed. Dat verschilt ook gewoon per nummer. You can't please them all. Nee, zeker niet. Jij verloor jouw moeder, Leonor, in 2013. Mm-hmm. 11 jaar terug. Hoe draag jij haar nog met je mee? Dat weet ik niet. Ik ga nu weer door een hele tijd heen dat ik niet zo vaak aan haar denk. Misschien komt er weer een tijd dat ik weer wel veel aan haar denk. Ik heb een liedje over haar. Dat heet Fantastisch. En dat is eigenlijk een beetje een sarcastisch, een naargeestig sarcastisch liedje. Met als tekst, ik heb toch geen tijd voor rouw als ik van het leven hou. Het lijkt wat drastisch, maar zonder jou gaat het ook fantastisch. Wat eigenlijk gaat over mijn neiging om er niet, maar niet te veel aan te denken. Is dat expres? Nee, dat zijn diep gewortelde mechanismes. Nou ja, het zijn en dat zijn gewoon hele lastige dingen, want het is ook 11 jaar geleden. Dus ja, je leven gaat ook door en je hebt een andere routine en iemand is niet meer onderdeel van die routine. Dus het is ergens ook logisch dat je minder aan iemand denkt en soms ook een goed teken dat je iemand niet meer nodig hebt, dat je je eigen leven hebt gemaakt. En soms, ja, is het ook heel verdrietig. Want iemand is, als een ouder overlijdt, komt hij op een soort voetstuk te staan als een echt een bevroren standbeeld. Dus ik heb een idee van haar, maar zij kan dat idee ook nooit meer tegenspreken. Ik heb een beeld van haar wat misschien ook op sommige vlakken wel helemaal niet klopt. Maar ze zal nooit tegen me kunnen zeggen, nou Merel, zo erg vond ik dat nou ook weer niet. Of zo kijk ik daar nou ook weer niet tegenaan. En soms, zeker met vrouw zijn en ouder zijn, is het wel echt lastig om niet aan je moeder bepaalde dingen te kunnen vragen. Hoe zij vrouw zijn in de kunstwereld ervoer. Dat zou ik wel eens met haar willen bespreken, maar dat mis ik ook wel. Wanneer vind je dat het lastigst? Ik ben een beetje verslaafd aan werk. Ik voel me heel comfortabel. Ik heb altijd ideeën. Het stopt niet. De trein stopt niet met rijden. En dat had zij ook. Dus ik zou nu wel graag aan haar willen vragen, waar komt die onuitputtelijke bewijsdrang? Waar kwam die bij jou vandaan? En die onuitputtelijke ambitie? En hoe ging jij daarmee om? En hoe veranderde kinderen krijgen dat voor jou? En hoe werd jij af en toe rustiger? Of wilde je niet stoppen met die ambitie? Ja, dat zijn wel allemaal vragen die ik had willen stellen. Jij koos voor een nummer te maken, wat je net zei, Fantastisch, ter ere van je ma. En daar gaan we even naar luisteren. Het leven is een groot feest. Ik heb de slingers opgehangen en ik dans het meest. Ik ben verslingerd aan het swingen op de bassbeest. En ik voel dat ik leef. Hier kan ik zijn zonder prikkende gedachten. Zonder de herinneringen die al op me wachten. Mag het even zonder de ellende. Zonder het gedoe, zonder de hele bende. Waarom kijk je zo naar mij? Lijkt het alsof ik niet achterhoud. Ik heb toch geen tijd voor rij. Ja, dit vind ik niet een heel moeilijk nummer. Ik word ook hier vrolijk van. Snap je? Terwijl het onderwerp is heftig. Ja. Maar jij weet er dan toch weer zo'n twist aan te maken dat ik denk, nou, wat een lekker nummer. Ja, dat was ook de bedoeling met het nummer. Ik denk dat dat ook uit mijn theaterachtergrond komt. Ik hou heel erg van liedjes die twee dingen tegelijkertijd zijn. Dus als je dit de eerste keer luistert, denk je misschien, oh, dit is een soort ode aan leuk, dat het leven doorgaat. Maar als je goed naar de tekst luistert, kan je ook denken, meisje, doe rust. En het eindigt ook wel echt op een verdrietige noot, dit nummer. Maar het gaat over te hard doorrennen. Jezelf voorbij rennen. Met die soort paniekerige big smile zeggen, ik hoef helemaal niet te rouwen, want het leven is leuk. Dat is voor mij dit nummer. Heb jij ooit de afgelopen jaren daar wel tijd voor genomen, voor dat rouwen, in plaats van dat doorrennen? Ja, toen ze vorig jaar, 10 jaar geleden was overleden, heb ik een diner georganiseerd met mijn zus en al mijn vrienden. En toen was de afspraak, we gaan het hele diner over mijn moeder hebben. Want ik merk, hoe langer iets geleden is, hoe moeilijker het is om het dagelijks nog over zoiets te hebben. En om erover te beginnen. Want ook erover beginnen is best verdrietig. En het is soms best moeilijk om het een soort alledaags onderwerp van gesprek te laten zijn. Dus dat etentje had als doel om weer even alle herinneringen op te halen. En om dat iets makkelijker te laten zijn. Dat was heel erg fijn. Wat een goed idee. Ja, het was echt. Het was heel spannend ook. Ik ga niet ontkennen dat ik echt extreem zenuwachtig was. En dat heel eng vond. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Maar het gaat altijd in fases. Want ik ben nog steeds heel blij dat ik dat heb gedaan. En nu is het weer verwaterd. Ja, je moet het toch zelf weer omhoog brengen. Ja, en het, ook dat is ook eb en vloed. Alsof je kan ook niet elke dag eraan blijven denken, toch? Nee. Ook wat je zegt, het leven gaat door. Nee. Op de, hoe cru dat ook is. Ja. Maar ik denk ook dat het een menselijke reactie is, toch? Om door te pakken. Ja, en dat moet ook. Ja, het leven is fantastisch. Laatste vraag. Ik wil je echt nog 2 uur met je zitten. Maar laatste vraag. Jij moet nog een waanzinnige quote op die tegel schrijven. Heb je al een idee wat je wil opschrijven? Oh, ik wilde eigenlijk een tekening maken. Dat mag ook. Van mij en DJ Hans Kipper. DJ, ja, precies. Maar dat is het ding. Als we hier nog 2 uur zaten, had ik zo enorm ook naar je Hans Kipper, je DJ, gevraagd. Maar daar is helaas geen tijd meer voor. Wat voor tekening wordt het? Het worden mij en Kipper met de armen om elkaar heen, omdat we beste vrienden zijn. En wat zet je er nog iets bij? Platland of? Alles mag. Dit land is plat. Dit land is plat. Ja. Nou, waanzinnig. Ja. Dan mag jij alvast beginnen met schrijven. Ja, wat is het? Schrijven, tekenen. Thanks, Elmer. Ik vond het heel fijn dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Ik ben heel benieuwd naar de tekening. Oh ja, en lieve mensen, dit najaar heb ik een gigantische tour door allemaal poppodia. Echt in heel Nederland. Dus als je een keer een live show wil komen zien, kom alsjeblieft kijken, want het wordt helemaal te gek. Mensen, dit wil je zien. Al is het maar om de outfits. Dankjewel. Dit was hem alweer. Dank voor het luisteren, jongens. Morgen zijn we er weer. Live met een nieuwe Jongstof. En daar heb ik heel veel zin in. En zometeen eerst nog WNL Haagse Lobby met presentator Martijn de Geven. Dankjewel, Elmer. Het is nu gelukkig allemaal een stukje duidelijker. Morgen in Jongstof, Tirza Wit ontmoet presentator Raisha Zegelaar. Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Avrotros, de omroep voor ons. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort. En investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.